राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 अनुसार 25 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता माता है ना सुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर्विदृष्टान्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिनः। जो बदलता है वो सत नहीं होता। जैसे कहीं गवाह दे और बदलता चला जाए तो उसको सत नहीं मानते। एक बात बदल जाता उसको सत कहते हैं। ऐसे संसार में दो चीज, एक बदलने वाली है एक नहीं बदलने वाली है, और दोनों चीजों का अनुभव सबको है। आप उस अनुभव का आदर नहीं करते, इतना ही फर्क है। अगर उसको आदर करें तो सब अभी अभी अभी चिड़ी होते सभी। एक शरीर ही है, एक शरीर है, ये गीता में प्रसंग चला है। तो शरीर ही तो नित्य है। बालकपन में आप थे वही आप आज हो, तो नित्यता आपकी, और शरीर बदलते ही रहता है। शरीर कितना बदल गया, आप बचपन में देखे तो आज पहचान नहीं सकते, इतना बदल गया शरीर, बदल गया। पर आप नहीं बदले, तो आप अलग है, शरीर अलग है। इसने जानना है और कुछ नहीं है। इसको स्वीकार कर देना कि शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप न बदलने वाला है, बदलने वाला मेरा स्वरूप नहीं है। अब बदलने वाला में कोई पीड़ा हो जाए तो इलाज कर दो, मैं उसे दुख नहीं हो जाता। ये तो विभाग ही अलग है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर के रहने न रहने से मेरे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मकान से हम अलग हैं, तो मकान में रहे चाहे मकान में अलग रहे, हमारे क्या फर्क पड़ता है। मलक मरे तो वैसे ही है, मलक अलग है तो हम तो हमारी फर्क से नहीं पड़ता। रक्षा कर लो भाई, ठीक है, घाम है, वर्षा है, रक्षा है, लो अपने खुद में क्या फर्क पड़ता है। मकान का होना ना होना तो फर्क पड़ेगा, कपड़ा ना होने होने में फर्क पड़ेगा, अन्न ना होने में फर्क पड़ेगा, जल ना होने में फर्क पड़ेगा, साथी कोई होना में न होने में फर्क पड़ेगा, अपने खुद में क्या फर्क पड़ेगा। खुद में कोई फर्क है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई फर्क होगा ही नहीं, कोई फर्क हो सकता ही नहीं। तो एक बात ये पकड़ लेनी है, एक ये संसार है जिसमें बदलने बदलने वाला है, और इसमें रहने वाला जो परमात्मा स्वरूप व्यापक अंतर्यामी है वो न बदलने वाला है, और ये सब बदलने वाला है। जितना दी गई छोटा बड़ा जगह सब, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र पृथ्वी पहाड़ नदियां समुद्र सब बदलने वाला है, और परिपूर्ण व्यापक वो न बदलने वाला। तो बदलने वाला शरीर इनके साथ है, मेरे साथ शरीर नहीं है। मेरे साथ तो न बदलने वाला हमारे एक है, बदलने वाला शरीर, बदलने वाला संसार ही एक है बस। इतनी सी बात, लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। सदैव बदलने वाला शरीर, बदलने वाला संसार, संसार से अपने को अलग मानने से ही परमात्मा से आप अलग हुए हो, हुए नहीं हो, मान लिया है। तो शरीर से शरीर, संसार से शरीर को अलग मान लिया। एक भूल और बड़ी भारी भूल हुई कि संसार मेरे अनुकूल हो जाए, ये महान भूल है, बड़ी भूल है। संसार से मेरे को सुख मिल जाए, आदर मिल जाए, मान मिल जाए, सुख मिल जाए, सहायता मिल जाए, ये बहुत बड़ी भूल है। और शरीर से मैं अलग हूँ, संसार अलग है, संसार से अलग अलग है, ये भूल, ये छोटी और वो बहुत बड़ी। संसार की सहायता मैं जी सकता हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं नहीं जी सकता। अरे तुम कहाँ जी सकते हो, शरीर है तो संसार है जी, शरीर संसार एक है, आप और परमात्मा एक है। अब ये सीख तो लिया, अनुभव होना चाहिए इसका। ये तो बातें सीख ली मैंने, कह दी मैंने, सीख ली आपको सुना दी, आप सीख ली याद हो। अपने को दुख नहीं होना चाहिए। शरीर का दर्द तो हो सकता है, दुख नहीं हो सकता। दर्द तो पीड़ा होगी, कट जाएगा, दर्द तो होगा, पर दर्द अभी जो एक मानने से होता है वैसा दर्द नहीं होगा। दर्द मात्रा कम हो जाएगी और दुख होगा ही नहीं। दुख और दर्द दो है, याद रखो। दुख एक दुख दर्द होना, एक तो पीड़ा होनी और एक दुख होना, ये दो चीज है। पीड़ा है, दर्द है तो यहाँ होगा, कट गया जहाँ होगा, यार दुख यहाँ होगा। अब क्या करें, कैसे होगा, खाना पीना कैसे होगा, चलना कैसे होगा, ये दुख है, ये दुख मिट जाता है। ये पहचान है कि ये दुख मिट जाता है। ये दुख मिट गया तो ठीक, नहीं तोते दृष्टि के कुछ फायदा नहीं। बात इतनी सी बात है, कितनी सरल, कितनी जीवन मुक्ति, बिल्कुल जीव उद्या मुक्ति, शिव मर शक्ति, जन्म फिर मरंदा है, फिर जन्म मरंदा है। ये आगंत हुआ आगमा पायुवाणी इतिहास स्थान से थी शशु मात्रा स्पर्श शास्त्र कौन थे शीतोष्ण सु दुख था आगमा पायुनो अनित्य आने जाने वाले अनित्य तांग स्थिति इसी बात है। ये विभाग अलग है, जो घटता है बढ़ता है, पीड़ा होती है नहीं होती है, कभी ठीक होती है कभी पीड़ा होती है, ये अलग विभाग। और यू देखने वाले क्या है, थम्बाल अब सफेद है सफेद दिख गया, काला तो काला दिख गया, लाल है लाल दिख गया, तो कल दिख गया क्या मतलब है जल दिख गया, बस ऐसे पीड़ा है पीड़ा नहीं है दिख गया, बुखार सर गया बुखार नहीं उतर गया दिख गया, अपना असर हो गया, सुखी दुखी हो गए, गलती हो गई, ये गलती होगी यहाँ पर। और आशा दूसरे दुख सुख, दूसरे ने सुख दे दिया, दूसरे ने दुख दे दिया, ये गलती। सुख से दुख को भी दाता पर दाती थी कुबुद्धि रेसा, नहीं कोई सुख दुख तो कर दाता निजकृत कर्म भोग सुख रहता। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। बस जो शरीर है संसार एक है, परमात्मा जो आदमी एक है, सब में जो परमात्मा है वही इसमें है, जो इसमें है वही सब में है। पांच भौतिक ये है वो ये है, ये पांच भौतिक पावक गण समीरा पंच रजति अधम शरीर। तो नाश तो विद्यते भाव, ये जो बदलने वाला है इसका भाव विद्यमान नहीं है, सत्ता नहीं है इनमें, न भाव विद्यते, सत्ता सत का भाव नहीं है। कितनी बात सुगम सॉरी की बात है। विकार होता है तो उन विकारों को देखने में विकार आता है तो क्या आता है, तो विकार से क्या मतलब हुआ कि आपका वो संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। तो विच्छेद कैसे हो, इसलिए सुगम हुआ है सेवा, शरीर से पदार्थों से दूसरों को सुख पहुंचाना, क्यों बड़ी भूल बताई ने सुख लेना, इसको देना शुरू कर दो फिर जाएगा ठीक। और समझोगी ये मेरे पास शरीर इंद्रियां मन बुद्धि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है संसार का है, मेरा नहीं है। मेरा तो वो है जो है सब में परिपूर्ण, वो जो शरीर में है वो सब में है, वो तो है मेरा। और शरीर है संसार का, जितनी सामग्री संसार की है, घर है कुटुंब है धन है संपत्ति है चीज वस्तु है, ये सब संसार की है। जहाँ सेवा में लगा दो उसी की समृद्धि लगा दो, भिक्षा के लिए कोई आओ तो उसी की समृद्धि रोटी दे दो, अपने समय नहीं। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, बड़ी विचित्र बात लगी कि अपनी समझ कर देने के समान कोई पाप ही नहीं है। रोटी भी अपनी समझ देने, रुपया भी कपड़ा भी अपना समझ कर देना, ऐसे समान कोई पाप ही नहीं है। सब पाप इसलिए पैदा होते अपनी समझ देना, इसी पाप होता है। भूखा आ गया रोटी दे दी उसी की पाप, उसी पाप की उसी की है, अपने पास पड़ी जो दे दी तो क्या हो, कि पहले दुख पराया जोखो, दूसरे घर चीज पड़ी अपने पास जोखो में, आज जोखो में टकी निहाल अच्छी बात, उसको हाथ जोड़ के निहाल कर दिया, तो मन से ले जाओ जाता ले जाओ, तेरे कपड़ा दिया तो उसी का सुंदर दे दिया, रोटी दी तो उसी की सुंदर उसको दे दी, बस तो अभिमान नहीं होगा, अभिमान होगा। कोई मेले में आया 10,000 रूपये मारे हो दुकानदार मेरे मेरे वहां पास आ दे दिया, क्या हो गई मैंने 10,000 दिया, उस चीज दे दी, बस अपना हल्का हो गया, जोखम थी जोखम बैठी निहाल हो गया, मौज ही मौज आन दिया। बोलो कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी सच्ची बात है, नाम से बोलो कीर्तन करो, सब संसार के लिए, शरीर से जो काम होता है संसार के लिए, वस्तुओं से काम होता है संसार के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करना है। जब ध्यान करो कीर्तन संसार के लिए, दान पुण्य करो संसार के लिए, सत्संग करो संसार के लिए, शास्त्र पढ़ो संसार के लिए, क्योंकि संसारी चीजें पढ़ी जाती है, अपने लिए कैसे हुई, संसारी अंश शरीर है इनसे हुआ तो संसारी नहीं हुआ, कितनी सुगम बात है। संसार मिली हुई चीज संसार को दे दू, ईमानदारी का नाम तो मुक्ति और बेईमानी का नाम है बंधन, संसार चीज को अपनी मान ली बेईमानी, ये बंधन हो गया, क्या अपने संसारी स्वीकार कर, संसारी अपने है ही नहीं भाई, ये मुक्ति हुई बेईमानी से मुक्त होना है। आप सत्संग करते हो इतने जल्दी आते हो और बेईमानी भी नहीं छोड़ सकते, तो क्या छोड़ोगे, बेईमानी बेईमानी त्याग कर दो, ईमानदारी रखो अपनी ईमानदारी, बस बेईमानी छोड़ दी भाई, मौज हो गई प्रकृति में, क्या देती शरीर आपका है क्या, ये आपका है तो आप मर्जी मुताबिक रख लोगे, आप इतने बैठे हो किसी के हाथ में है शरीर को मर्जी मुताबिक रख लें, ऐसी शक्ति है क्या, फिर अपना कहते हो, धातु चीज देख लो क्षति तरफ पाप समझा, एक धातु से बना हुआ है शरीर और संसार, एक धातु से बना है और इसमें परमात्मा और आत्मा ये एक धातु से बना है, कौन धातु एक है, इन धातु एक है, या शरीर की और संसार की एक है, परमात्मा की संसार की एक नहीं है और मेरी शरीर की एक नहीं है, हमारी परमात्मा की एक जात है और शरीर की संसार की एक जात है, कैसा काम नहीं होना है, मौज हो गई आनंद हो गया, दुख है न संताप है न दर्द है कुछ नहीं, एक आनंद ही आनंद है। जब क्या करना है, संसारी चीजें संसारी सेवा कर देनी और अपने आप परमात्मा में स्थित रहना, चुपचाप कोई काम नहीं हुआ तो अपने परमात्मा के साथ चुप हो जाओ, काम धंधा करो संसार सेवा कर दो, जो करो जो संसार के लिए, जब करो कीर्तन करो दान करो पुण्य करो, सब संसार के लिए, अपने लिए नहीं, अपने तक पहुंचता ही नहीं है ये, अपने तक कहाँ पहुंचता है ये, तो यहाँ तक ही पहुंचता संसार तक ही, अपने तक पहुंचता है क्या, गंगा नदी में स्नान करो तो अपने तक पहुंचता है, संसार के लिए उद्धार के लिए शरीर से किया जाए वो संसार के लिए है, संसार सब है उसका एक अंश है टुकड़ा बहुत छोटा, अनंत ब्रह्मांडों में एक शरीर का कितना हिस्सा है गिनती नहीं कर सकते, सब गिनती हम अंतिम मध्य परार्थ पूरी हो जाएगी, इस बात से संसार शरीर को दे दिया और अपना परमात्मा को दे दिया, बस अपने मौज हो गई आनंद हो गया, अपने कोरा आनंद यानी भोजी भोजी केवल सदा दिवाली संत के राठ होकर आनंद आनंद दुख संताप नहीं नहीं जलन है ही नहीं, कोई आफत है ही नहीं। आफत बेईमानी से है, संसारी चीज पकड़ ली, अब यह खत्म होने में जा रहा है, जा रहा है। क्यों संभव घर है भाई, क्यों थोड़ो देखे वो भी तुम्हें आफत करे ऐसी फालतू संसार चीज है जो आ जाए बस सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। शरीर का भी दुरुपयोग नहीं करना, वस्तु का भी दुरुपयोग नहीं करना। अपने कबीर साहब ने कहा चादर है जीनी है जीनी, सदा राम रंग भीनी चादर है जीनी। नौ दस मात्र बनते लगा दास कबीर जुगत से उड़ी ज्यो की त्यो धर देनी, मूर्ख मैली की नहीं भोग भोग मैली कर दी चौकी मूर्ख मैली कर दी दास को मेरे जूत से उड़ी जो कि तू ढक दी आलो आप विचार रखो साधन मैली मत करो भाई झूठ कबर जा सदी बेन चोरी जा रही बेचारे जैसा हत्या साधन मैली नहीं करनी अपनी थोड़ी है ठाकुर जी की है ठाकुर चीज को शुद्ध रहा अपने पास है जो देते नहीं अपने अलग अब रखो पिता दिन और मौज ही मौज है बोझ ध्यान ध्यान एकदम और दुख संताप है ही नहीं। दुख संताप किस बात का, अपनी चीज अपने पे ईमानदारी है। मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है, मेरा नहीं है शरीर संसार मेरा नहीं है, बस अपना भगवान के साथ संबंध है। शरीर के साथ संबंध क्या है, आनंद करो एकदम मौज है। अब के सत्संग से ये सीख लिया आपने, ठीक अनुभव कर लिया, ठीक दर्शन बस ठीक है। अब कोई मर जाए मरने कर दो ब्याह दो ब्याह कर लो, कोई मरने रहा कोई पढ़ने रहा कोई पैदा रहा छो सर पैदा पैदा कर दो ब्याह दो ब्याह कर दो मर जा तो कर दो अनेक साल करना और कुछ नहीं। वो राग राग राग है ना द्वेष है ना, हरे बहन सो गए बेटा पैदा हो जाए तो क्या हो गया, अब मर गया तो क्या नई बात क्या हो गई, सब पैदा होते ही है सब मरते ही नई बात क्या हुई। कोई नई बात बताओ, खुशी बना खुशी, अरे क्या नहीं हो गए, मर गया तो क्या नई बात हुई, जन्म तेरे मरते हैं ये सभी नई बात क्या हुई, तो रिवाज है जो हुई है। शौक उसी का कीजिए जो अन होनी हो, अण होती होती नहीं होनी वैसे हो, शोक है इनको चिंता है मौज से सेवा करो मस्ती रहो। बेईमानी करने का दोष है वो तो दुख देगा भाई, अब मिलेगी जो कब्जे ही कर रही अपने यहां तो बात अच्छी नहीं, कब्जे ही कर लो अपने कब्जा रहेगा नहीं, बेईमानी कहां से टिकेगी, उगरे अंत हो बाबू काल नहीं मुझे रावण राव उगरे अंत अंत में बोल निकले उगरे अंत हो बाबू काल नहीं मुझे रावण राव तो रख सकोगे है ताकत मेहमान रखने की ताकत नहीं तो जा की कोशिश कर अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, अरे आप नहीं छोड़ो रहे ये छोड़ जाएगा तो दुख होगा, अरे आप छोड़ दो तो आनंद होगा मौज होगी, ऐसी मौज की बात है। कहा होता कि तेली से खड़ उतरी रही बड़ी तेज योग, तेली से खड़ उतरी रही थे बड़े तेज योग, वही तो है बारो जगह से है, काम दो काम ले उसी तरह से सेवा करो। निर्वाह करना है, वो सेवा नहीं होगी, रोटी नहीं खाओगे, जल्दी पियोगे, कपड़ा नहीं ओढ़ोगे तो सही नहीं कर सके, सेवा नहीं कर सके। इस बार सेवा वास्ते हमारे वास्ते नहीं, हमारे पास रोटी खाना नहीं, हमारे पास पानी पीना भी नहीं, हमारे पास सोना भी नहीं, हमारे कपड़ा पहनना भी नहीं, हमारे मकान भी नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं करना। सब संसार जनता जनार्दन की सेवा के लिए, तो जनता से शेर मिला है, जिससे मिला है उसी को दे दो, अपने कब्जा मत करो भाई। कब्जा कर तो सकोगे नहीं, बेईमानी बेईमानी हाथ में रहेगी, सही तो आ जाएगा नहीं। चोरी करे तो माल थोड़ी साथ जाएगा, बेईमानी बेईमानी जाएगी। हत्या करिए दुख दिया है तो वो पाप किया वो साथ रहेगा, चीज तो साथ रहेगी नहीं। इस बार साथ में क्यों खराबी करोगे, अपना शुद्ध रखो, शुद्ध निर्मल, मैली मत करो, चादर को निर्मल शुद्ध सब को सौंप देगा महाराज। सुमर्पण तत्कुरु सुमदर्पणम शुभाशुभ फले रे वो मोक्ष से कर्म बनना नहीं, शुभ शुभ कर्म से मुक्त हो जाओगे। शुभ अशुभ दो तो करे तो मुक्ति नहीं बंधन होगा, तो शुभ अशुभ फले रे वो मोक्ष कर्म शुभ अशुभ विचार मौत हो गई। ठाकुर जी को दे दो, दे दो संसार को और अपने को दे दो ठाकुर जी को, अपने में संभालो मारा आप चीज, आप तो संभालो शरीर संसार संभालता है और भगवान की भगवान को दे दी, आप जानो हम क्यों पंचायत करेंगे। दोनों चिंता मिट जाएगी, शरीर की खुद की, शरीर संसार का है, संसार में जीत रखो मेरा मत रखो, संसार को गर्ज हो तो सही को रखो भाई, नहीं गर्ज नहीं जी अपने क्या है, अपने तो रज्जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत में फल दिया सूख जित क्या होगा, पहले सूख जाए तो चिंता होती है पैदा नहीं हुई। अपने तो ले लिया काम, अपने आने शुरू किया, अपना काम बढ़ गया, अपना निर्णय हो गया, जोखिम बट गई, मौज हो गई, ऐसी बात है। सुख शांति मौज आनंद ये तो है चौड़े सतह, दुख है बनाया हुआ, ले चीज गलती करे तो दुख हो, गलती नहीं करे दुख होते ही। इस वास्ते अपने गलती नहीं करनी भाई, सब साथ प्रेम का आदर का सत्कार का उपकार का व्यवहार करना सब नहीं करना, क्यों मनुष्य शरीर है नहीं, मनुष्य शरीर ये सेवा कर सकता है। पशु पक्षी गाय बहुत शुद्ध है, पवित्र चीज है, गोबर गोमूत्र पवित्र होता है, पर सेवा तो नहीं कर सकती, ले लो सेवा दूध दो लो आप, ये सेवा कर सकता है। गोविंद गोपाल की जय, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आनंद आनंद हो रहा है, बोलो कोई बात हो तो बोलो। भगवत पाप जो कर्म किए हैं उसमें से भगवान पुण्य बाकी नहीं निकालेंगे क्या है? जो अपने पाप किए हैं तो उसमें से पुण्य है, अच्छे कर्म है, उसको बाकी नहीं निकाल सकते भगवान? ना दोनों साथ रहे, दोनों साथ रहे। ये है कि पाप तो करो मत, पुण्य अर्पण करो तो फिर ठीक हो जाएगा, पाप तो करो मत, पुण्य भगवान को अर्पण कर दो ठीक हो जाएगा। आपस में कटते नहीं है, पाप से पुण्य, पुण्य से पाप कटते नहीं, दोनों जमा रहते हैं, तो पाप तो करेंगे नहीं, पुण्य भगवान का अर्पण कर देंगे बस। दोनों नारायण नारायण नारायण, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है।